سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 76. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی تین آیتیں آیت نمبر 76 سے لے کر آیت نمبر 78 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. آیت نمبر 73 اور 74 کا بیان گزشتہ درس میں ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی ان آیات میں یعنی آیت نمبر 73 میں اور آیت نمبر 76 ان دونوں آیات کا آغاز ایک ہی قسم کے الفاظ سے ہے. وَإِن كَادُوا کا معنی یہ ہے یہ آپ کے بارے میں ایک سازش کرنے لگے تھے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کفار مکہ کی طرف سے دو سازشوں اور ان سازشوں میں ان کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر فرمائے. پچھلی ایک سازش پہلی سازش کا بیان تو ہو چکا کہ وہ اپنی تدبیر سے وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے دل سے, لیکن وہ ہیلے بہانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کے مجمع کو آپ سے منتشر کرنا چاہتے تھے. بہانہ یہ بنایا کہ ہم بڑے لوگ ہیں, ہم رئیس ہیں, یہ فقیر قسم کے لوگ آپ کے پاس غریب لوگ بیٹھے ہیں, ان کو اٹھا دیجئے, ہم آپ کی مجلس میں آیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں انسانیت کی جو ہمدردی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی, ہدایت کی تڑپ, اس کی بنیاد پہ جذبہ ہو گیا کہ چلو اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے اور یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین چونکہ دلوں کے حالات کو جاننے والے, ان کا یہ مطالبہ یا درخواست کرنا وہ اصلاح کے لیے نہیں تھا بلکہ مقصد افساد تھا, فساد تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا ہماری تدبیر اور توفیق سے, کیونکہ وہ آپ پر ایمان لانا نہیں چاہتے تھے, ان کا مقصود کچھ اور تھا. یہ بیان تو خلاصہ میں نے عرض کیا گزشتہ آیات میں تفصیل سے ہوئے. ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں ان میں پہلی دو آیتیں آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77, ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دوسری سازش اور ان کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر فرمایا. جو دوسری سازش قرآن نے یہاں ذکر فرمائی, یہ پہلی قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کرتے رہے, یہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. وہ سازش یہ کہ جب وہ حق بات پہ عمل نہیں کرنا چاہتے اور ادھر بہت سارے لوگ حق بات کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو جو مخالفین متکبر اور ہٹ دھرم قسم کے لوگ اب وہ سازش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس پیغمبر کو یہاں سے ملک بدر کر دیا, ملک سے نکال دیا جائے, وطن سے نکال دیا جائے اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. قرآن کریم نے یہاں اس دوسری سازش کا ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ قریش مکہ نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جس کا نام دار الندوہ تھا. اس میں بیٹھ کے وہ میٹنگیں کرتے اور سازشیں تیار کرتے. اس میں یہ سارے جتنے کفار تھے سرغنے آ کر بیٹھتے. اب وہ دار الندوہ والی جگہ حرم شریف کی تو اندر داخل ہو گئی, عمارات اور توسیع مطاف کے اندر آ گئی, اور اس کے نام پر باب الندوہ ابھی تک موجود تھا. اب نیا نام اس کا کیا ہوتا معلوم نہیں, لیکن پہلے باب العمرہ کے ساتھ باب الفتح اور باب العمرہ کے درمیان باب الندوہ بھی تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں انہوں نے ایک مشورے کا میٹنگ ہال بنایا ہوا, اس میں یہ بیٹھ کے سازشیں تیار کر. ایک مرتبہ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیتے ہیں, نکال باہر کریں. اور آپ کے علم میں ہے ہر مسلمان سیرت طیبہ کے حالات سے واقف ہی ہوتا ہے. اور بھی بہت ساری سازشیں کی تھیں انہوں نے. ایک مرتبہ لالچ کے انداز میں کہ جی اگر آپ کو سرداری اور بادشاہت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں, لیکن یہ دعوت نہ, یہ کام نہ کریں, یہ ہم پر بڑا بھاری گزرتا. نمبر دو, اگر آپ کو مال چاہیے جتنا مال کہیں گے ہم آپ کی خدمت میں لیں. یہ سفارش لے کے آئے تھے ابو طالب کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس, کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیں. تیسرا, اگر ان کی کوئی تڑپ اور اگر یہ کوئی نکاح چاہتے ہیں کسی خاندانی کسی حسن و جمال والی لڑکی سے تو جس طرف بھی اشارہ کریں گے ان کا نکاح ہو جائے. دیکھو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے سن کر یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی لا کے, یعنی سورج اور چاند تک بھی میری حکمرانی, تب بھی میں اس دعوت اور تبلیغ کے کام سے, حق بات کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں ایک کلمہ ایسا اگر یہ کہہ لیں اللہ سارے عرب اور عجم کو ان کے پایا تخت بنا دیں گے, وہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں بس. وہ سب کوئی دنیا کو سمجھتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آخرت پر, دنیا آخرت کی فلاح پر, اس لیے کہ یہ سارا کھیل تماشا تو ختم ہونے والا اور اب تو بڑی برق رفتاری سے ختم کی طرف جا. آپ کو بھی اندازہ ہوگا وقت کی رفتار بہت زیادہ بڑھ چکی. اب جو جمعے آتے ہیں وہ جمعہ پر جمعہ, ہم جمعے کا اگلے جمعے کا ایک ذہن میں ہوتا نہیں, ابھی آنے والا جمعہ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں. جمعہ رمضان بڑی برق رفتاری سے ہو رہی ہے, عمر مثلے برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تو ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کی فلاح کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں. جب انہوں نے یہ سازش تیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات اتاری. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بعض دوسرے واقعات بھی نقل کیے. انہوں نے بہت مرتبہ سازش کی, یہودیوں نے بھی سازش کی تھی مدینہ سے نکالنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. خفیہ تدبیریں تو بہت کرتے تھے نقصان پہنچ, لیکن ان آیات کا مصداق امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے مکہ کی اس سازش کو کرا دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری ناکام تدبیریں بھی انہوں نے, ان بدبختوں نے آپ کو جان سے مارنے کی بھی تدبیریں کی. خود ہجرت کا واقعہ, پھر بنو نذیر نے, پھر اور منافقین نے بعض غزوات سے واپسی پر آتے ہوئے بہت مرتبہ یہ کوششیں کی گئیں, لیکن اللہ رب العالمین کی چونکہ آپ حفاظت میں تھے خاص, اس لیے وہ کسی بھی اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے. چنانچہ قرآن نے یہاں ذکر فرمایا یہ لوگ آپ کو مکہ المکرمہ کی اس زمین سے نکالنا چاہتے ہیں, ہمارا بھی حکم نہیں, یہ چاہتے ہیں کہ نکال. اگر یہ ایسا کر گزرے تو پھر یہ کبھی بھی مکہ میں خود بھی آپ کے بعد چین سے نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ قرآن نے پیشین گوئی فرمائی. پھر ان کو بھی, ان پر بھی مکہ کی زمین تنگ کر دی جائے گی ان کا اپنا وطن ہونے کے بعد, کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو وطن سے نکالا, ان کے اپنے سکون کو اور ان کی روح کو ان سے نکال دیا جائے. یہ بے چین ہو جائے. ان کو بھی در بدر کر دیا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, ظاہر ہے ان کی تکلیفوں اور ایزاؤں کی وجہ سے اور صحابہ کرام نے, تو پھر یہ 8 سال کا عرصہ بس پھر مکہ فتح ہو گیا, اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کو عطا. یہ بیچ کا عرصہ بھی ہمیشہ ان کا پریشانیوں میں, جنگوں میں. پہلا ہی سال ہوا جنگ بدر, غزوہ بدر, اور 70 بڑے بڑے سردار مارے. احد اس میں بڑے بڑے, پھر احزاب غزوہ خندق کے لیے, اس میں یہ سارا وقت ان کا بے چینی میں گزرا, اور بالآخر اللہ تعالی نے مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر. اور قرآن نے فرمایا, اے میرے پیغمبر, ہر نبی کے ساتھ جس کی قوم نے اس پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کیا, ان کو گھر سے نکالا, اللہ تعالیٰ ان کو بھی گھر سے بے گھر کر دیا اور تتر بتر کر. چنانچہ پیغمبروں کے واقعات بھی ایسے, جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت فرمائی اور آپ راتوں رات اندھیرے میں نکلے, پھر پیچھے ایسا نہیں کہ فرعون اور اس کے باقی لاؤ لشکر, قبطی, وہ ساری افواج اور سپاہ مزے سے زندگی, نہیں, سب کو گھیر گھار کے اللہ تعالیٰ نے لا کر سمندر میں غرق فرما دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی, باقی جس قوم نے بھی اپنے پیغمبر اللہ کی طرف بلانے والے داعی کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کو وہاں سے نکالا, اللہ نے پھر ان کو بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کو تتر بتر, ان کے گھروں کو ویران کر دیا خراب. چنانچہ ان دو آیات مبارکہ میں جس مضمون کو بیان کیا گیا, میں نے خلاصہ بیان کیا, ابھی میں ان آیات کے ترجمے کی طرف آتا ہوں. وَإِن كَادُوا, اور قریب تھا یہ, لَيَسْتَفِزُّونَكَ, لَيَسْتَفِزُّونَكَ, لام کا معنی یقیناً, اور يَسْتَفِزُّونَ کا معنی ہوتا ہے قدم اکھاڑنا, تدبیریں کر کر کے بیزار کر دینا کہ کسی طرح یہاں سے نکل جائے, قدم اکھاڑ. یہ سازشیں دنیاوی دینی ہر جگہ ہوتی, گھروں سے نکالنے کی, کبھی بہو کو گھر سے نکالنا ہوتا, بیٹے کو نکالنا ہوتا, بہت وہ پھر تانے بانے بنے جاتے, یہ بیزار ہو کر خود ہی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائے. ہوتے نہیں گھروں کے معاملات ایسے ہوتے, یا اور فرمایا کہ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا, یہ لوگ قریب تھا کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں مکہ کی زمین سے, لِيُخْرِجُوكَ, تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں, آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں یہ. اور اگر ایسا ہو جاتا, وَإِذًا, چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ انجام اور جزا اور صلہ ان کو دے دیا. وَإِذًا, اور پھر اس وقت, لا یلبسونا, نہیں ٹھہر سکیں گے خلاف کا آپ کے بعد, الا قلیلا, مگر تھوڑی سی مدت, پھر یہ چین سے نہیں رہ سکیں. خلاف کا معنی ہوتا ہے بعد میں, پیچھے. خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے, اور امام کا معنی ہوتا ہے آگے. امام, امام کا لفظ ہوتا ہے آگے, اور خلف کا معنی پیچھے. امام اس کو کہتے ہیں جو آگے ہوتا ہے نماز میں, اور اسی طرح خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, خلیفہ کہتے ہیں, جیسے خلیفہ راشد, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائب تھے. تو یہ سب کے لیے ایک مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, خلیفہ, خلاف, خلف, سب کا معنی ہوتا ہے بعد میں. یہ نہیں ٹھہر سکیں گے آپ کے بعد مگر تھوڑی سی مدت. سنتا, ہمارا یہی اصول ہے, من قد ارسلنا, ان رسولوں کے بارے میں جو ہم نے بھیجے, سنتا, یہی طریقہ تھا ہمارا ان رسولوں کے بارے میں جو ہم نے بھیجے, قبل کا, آپ سے پہلے, من رسولنا, اپنے رسولوں. عجیب بات ہے, قرآن کریم میں جہاں بھی پہلے رسولوں کا تذکرہ آیا, الف لام میم سے لے کر والناس تک, وہاں پہلوں کا ذکر آتا ہے, بعد میں آنے والے کا کسی کا قرآن میں کوئی, جیسے کتابوں کا ذکر آیا تو یہی ہے کہ جو آپ سے پہلے اتاری گئی, جو رسول آئے وہ آپ سے پہلے. قرآن میں جگہ جگہ کہیں واضح کہیں اشارہ میں فرما دیا کہ نبوت کا دروازہ آپ پر بند ہو چکا ہے, آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین آخری پیغمبر بنایا. ولا تجدو, اور نہیں پائیں گے آپ, لسنتنا, ہمارے دستور کے بارے میں, ہمارے طریقے کے بارے میں, تحویلا, کوئی تبدیلی. ہم نے ہمیشہ سے یہی اصول رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس پیغمبر کو بھی اس کی قوم نے گھر سے نکالا, ہم نے بھی ان کو گھروں میں چین سے رہنے نہیں دیا, ان کو بھی گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہوا. آپ ہمارے اس دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. جب ہم نے پہلے والی قوموں پر یہ اصول نافذ کیا, اے پیغمبر آپ کے ساتھ اگر یہ سازش کریں گے ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, چنانچہ وہی ہوا جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا. جب آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, پھر ہجرت کے بعد ان کے ہاتھ میں بھی مکہ نہیں رہنے دیا گیا. یہ قرآن کریم نے اس حوالے سے ان کی دوسری سازش کو ذکر. اب جو ایک آیت میں نے تلاوت کی اگلی, اس میں اللہ رب العالمین نے ان تکلیفوں اور ایذاؤں کے ذکر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص تعلق کی تلقین فرمائی. سورہ حجر میں ہم پڑھ چکے ہیں, میں پہلے اس آیت کو پڑھتا ہوں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے میرے پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں کہ ان مشرکوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا سینہ بڑا تنگ ہو, آپ کو بڑی پریشانی ہو. یزیق صدر, آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہو رہی, اتنی بری, اتنی باتیں, اتنے الزامات, ایسی ایسی باتیں کرتے, ستانے والی باتیں, اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں جو پریشانی, آپ کو جو گھٹن ہو رہی, ہم خوب جانتے ہیں. لیکن آپ یہ کیجئے, اپنے دل کی گھٹن کو دور کرنے کا علاج, فسبح بحمد ربی, آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے, اور دوسرا آپ اللہ کے سامنے سرب سجود ہو جائے, سجدے کیجئے, نماز پڑھیے. اس سے اللہ تعالیٰ اس گھٹن کو, اس پریشانی کو جو ان کی ان باتوں اور تدبیروں اور سازشوں, اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنایا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح عام بشر کی جو صفات ہوتی, طبعی صفات, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. عام بشر بیمار ہوتا ہے, آپ بھی بیمار ہو, بخار آتا ہے, آپ کو بھی بخار ہو, عام بشر کو بھوک لگتی ہے, آپ کو بھی بھوک لگی, آپ نے بھی پتھر باندھے. عام بشر زخمی ہوتا ہے, حضرت آپ کو اللہ نے خلقت کے اعتبار سے بشر بنایا, لیکن مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں, فرشتوں, ہر مخلوق پر آپ کو سب سے اونچا رتبہ نصیب فرمایا. لیکن جو اللہ نے طبعی اوصاف رکھے ہیں, وہ پیغمبر اور عام پیغمبر میں وہ چیزیں ظاہر ہوں. جس طرح باقی پیغمبر, جس طرح باقی انسان بیمار ہوتے ہیں, دکھ درد کا ان کو احساس, بھوک کا احساس, پیغمبر کو بھی دکھ درد کا, بھوک کا احساس. تو جب وہ باتیں کہتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں اس کی وجہ سے پریشانی اور گھٹن ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, فرمایا تم آپ نماز پڑھیے, آپ تسبیح بیان کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایک بشاشت پیدا کر دیں گے اور اس کیفیت کو دور فرما دیں گے. چنانچہ وہ ہم نے سورہ حجر میں پڑھا, وہ ان کی ان باتوں کے بارے میں تھا جو تکلیف دے اور ایذا پہنچانے والی بات, یہاں ان کی تدبیروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے. اور واقعتاً اگر کسی کو کسی کی طرف سے بہت ایذا ہو, دکھ اور تکلیف ہو, بندہ نماز کی طرف رجوع کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کی, اس بندے کو اس ساری ٹینشن سے آزاد فرما دے. بندہ بہت ٹینشن میں آ جاتا ہے, کسی کی بری تدے دفتروں میں بھی ہوتی ہیں, محلاتی سازشیں ہوتی ہیں دفتروں میں, کارخانوں میں, کاروبار کی جگہ میں, گھروں میں, بندہ پریشان ہو جاتا کہ یہ بہت ایسی تدبیریں کر رہے ہیں, خطرات. اس وقت اگر انسان نماز کی طرف رجوع کرے, یہ خاص وظیفہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس غم سے اور ٹینشن سے آزاد فرما دے, اور یہ بالکل اس کا سینہ کھل جائے. چنانچہ قرآن کریم نے یہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو نماز کی تلقین فرمائی. دیکھیے جی قرآن کریم کی آیات کے الفاظ, اقیم الصلاۃ, آپ قائم کیجئے نماز. اقم, جہاں بھی نماز کا لفظ آتا ہے وہاں اقم, اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, یہ الفاظ آتے ہیں. کہیں بھی قرآن میں یقرؤون الصلاۃ نہیں ہے. نماز پڑھنا جس طرح ہم کوئی اخبار پڑھ دیں یا خبر پڑھ دیں, جس طرح ایک دعا مانگنا ہوتا ہے ایک دعا پڑھنا ہوتا ہے. دعا پڑھنا اور چیز ہے اور مانگنا اور چیز ہے. پڑھنا تو آدمی عبارت سے پڑھ رہا ہے اوپر, اور مانگنا دل سے ہوتا ہے. اور ہمیں مانگنے کا حکم فرمایا گیا کہ ذرا مانگو دل کے الہا اور زاری کے ساتھ. قرآن پاک میں نماز کے قائم کرنے کو ذکر فرمایا. نماز کا قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ اقامت کا معنی ہوتا ہے لکڑی کو بالکل سیدھا کھڑا کرنا, جس میں ذرا بھی جنبش اور ٹیڑھ نہ ہو. اور نماز کی اقامت سے مراد نماز کو رکوع اور سجود پورے آداب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. مراد اس سے بھلا کام کی نماز ہے, نام کی نماز نہیں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر کام میں اس کے مغز اور روح پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. جب باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی, یہاں بس وہ چلانا چاہتے ہیں, چل سو چل, بس کسی طرح گزارا ہو جائے. کوئی حاکم, کوئی بڑا, کوئی آفیسر یا کوئی دوست کسی کو کہے صاحب مجھے نوکر چاہیے, ذرا پلیز کسی نوکر کا بندوبست کر دیں, آپ کے پاس ہو کوئی سامنے آئے. وہ لائے نوکر اس کے سامنے, چارپائی پہ ڈالے, ایک لنجا لنگڑا اپاہج معذور آخری سانسیں اس کے اندر, اور وہ لا کر اس کے حوالے کر دو کہ لو جی میں نے آپ کی فرمائش پوری کر دی, آپ نے جو کہا تھا حکم کی تعمیل کر دی. وہ کیا کہے گا؟ صاحب عقل ختم ہو گئی, میں نے یہ کہا تھا مجھے کام کا بندہ چاہیے. وہ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا مجھے آدمی چاہیے. یہ آدمی نہیں, لغت کے اعتبار سے یہ آدمی ہے. اس لیے کہ آدمی اس کو کہتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, لہذا میں نے آپ نے جو آدمی کہا تھا وہ میں نے دے دیا. وہ کہے گا میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ نام کا بندہ چاہیے, میں نے کام کروانے, خدمت لینی, گھر کے کام کاج ہیں, ڈرائیونگ اور بہت سارے کام. پھر لولا لنگڑا اپاہج معذور خود خدمت کا محتاج اس بندے کے میں نے کہا تھا. دیکھیں جی یہاں کیا ہوتا ہے, ہر بندہ یہی چاہتا ہے مجھے کام کا آدمی ملے, نام کا نہ ملے. اسی طرح کسی جگہ جائیں, جی صاحب ہمیں بادام دیجیے, وہ گلے ہوئے سڑے ہوئے دے دے اندر سے, یہ خالی چھلکے دے دے, اور وہ دکاندار یہ کہ آپ نے بادام مانگے تھے, اس کو بادام ہی تو کہتے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ جو ہمیں کام کے چاہیے, نام کے بادام نہیں چاہیے. اور جب نماز کی باری آتی پھر کیا ہے؟ اپنے لیے تو ہم ہر جگہ انتخاب کریں کام کی چیز, اور اصل چیز جس سے فائدہ اٹھا سکے. اور جب اللہ تعالیٰ کی باری آئی کہ اللہ نے ہم سے نماز کا مطالبہ کیا, اب ہم نام کی نماز دینے والے, اس پر نماز ہونے والا لفظ بولا جا سکے, باقی اس میں آداب کا, طہارت کا, لباس کا, جگہ کا, خشوع کا, خضوع کا, رکوع کا, سجدے کا, کوئی جس طرح سے بھی لولی لنگڑی ہو چل جائے گی, بس چلانا چاہتے ہیں. یہاں ہم کام کی نماز نہیں بلکہ ایک نام کی نماز پہ. میں نے یہ دو مثالوں سے دراصل یقیمون الصلاۃ کا مفہوم عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کو نماز نام کی نہیں چاہیے, ہمیں کام کی نماز چاہیے. اور کام کی نماز خشوع اور خضوع والی نماز کو کہتے ہیں. اسی کے لیے لفظ اقامت الصلاۃ کا اقیم الصلاۃ کا بولا جاتا ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک, اور جب ایسی نماز ہو جائے گی وہ ہماری دنیا آخرت کے معاملات پر اثر انداز ہونے والی نماز ہو, جب ایسی نماز بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اقیم الصلاۃ, آپ نماز قائم کیجئے, لدلوک الشمسی, سورج کے ڈھلنے سے لے کر, سورج کا ڈھلنا یعنی سورج کا زوال, 11:30-12 بجے مختلف اوقات میں جب سورج سر سے گزر کر مغرب کی طرف چلا جاتا ہے یہ سورج کا ڈھلنا کہلاتا ہے. سورج کے زوال سے لے کر الی غسق اللیل, رات کا اندھیرا چھا جانے تک آپ نماز قائم کیجیے. سورج کے زوال سے نماز شروع ہوتی ہے, سب سے پہلی نماز زوال کے فوراً بعد ظہر کی نماز آتی ہے, اس کے بعد عصر کی نماز, اس کے بعد مغرب کی نماز, اس کے بعد رات کا اندھیرا مکمل ہونے پر عشاء کی نماز. یہ چار نمازوں کا تذکرہ تو اس میں آ گیا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا مکمل ہونے تک. غسق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب ہے نا جی, سورہ قل اعوذ برب الفلق. اندھیرے سے پناہ جب وہ چھا جائے تو رات کے اندھیرا مکمل ہونے تک. آگے فرمایا وقرآن الفجر, اور فجر کی نماز بھی قائم کی. چار نمازیں ایک ہی لفظ میں ذکر فرمائی, فجر کو الگ سے ذکر فرما دی. فجر کو الگ سے ذکر اس لیے فرمایا کہ فجر کی نماز کی خصوصیت, اس کی اہمیت باقی تمام نمازوں پر زیادہ ہے, اور اس نماز کے قائم کرنے میں مجاہدہ بھی زیادہ برداشت کرنا. نیند کا وقت ہے, سستی کا وقت ہے, اس وقت اٹھ کر نماز قائم کرنا انسان کی طبیعت پر زیادہ گرا ہوا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو الگ سے ذکر فرمایا. اس کی اہمیت, اس کے ثواب اور اس کی خاص, اور جس وجہ سے فجر کی نماز کو اہمیت حاصل ہوئی اس کو یہاں خود لفظوں میں بھی ذکر فرما دیا. وقت کو آگے اس کی وجہ بھی بتلا دی. ان قرآن الفجری, بے شک فجر کی نماز, قرآن سے مراد یہاں نماز ہے, میں ابھی اس کی تفصیل کروں گا. ان قرآن الفجر, لفظی معنی تو یہ ہے فجر کا قرآن, اور قرآن پڑھا جاتا ہے نماز میں تو مراد یہاں نماز ہے. بے شک فجر کی نماز کا نا مشہودہ, یہ حاضری کا وقت ہے, یہ حاضری کا وقت ہے. اب میں اس آیت کی تفصیل کروں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پانچوں نمازوں کے قائم کرنے اور خاص طور سے فجر کی نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا. پانچوں نمازیں اس میں آ گئیں, دلو کی شمس, زوال شمس سے لے کر اندھیرا چھانے تک, یعنی رات کے اندھیرے. چار نمازیں اس میں آ گئی, پانچویں کا الگ سے ذکر فرمایا. فجر کی نماز کے بارے میں فرمایا ان قرآن الفجر, فجر کی نماز کو قرآن کے ساتھ ذکر فرمایا, جبکہ قرآت اور قرآن باقی نمازوں میں بھی ہے. نماز کے فرائض میں سے, نماز کے فرائض میں سے قرآت قرآن, قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ نماز کا بڑا اہم فریضہ ہے. اور نفلی نمازوں میں, یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, نفلی نمازوں میں اس کی تعداد کی کثرت یا سجدوں کی کثرت سے زیادہ قیام کا لمبا کرنا زیادہ باعث ثواب, یہ بات ذہن میں رہے. ایک ہوتا نفلی نماز ہم زیادہ زیادہ پڑھ لیں, مثال کے طور پر رات کو ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, آٹھ رکعتیں پڑھ لیں, دو دو کر کے جلدی جلدی پڑھ. ایک یہ کہ پڑھی تو چار لیکن لمبے قیام کے ساتھ پڑھی, ان دونوں میں ثواب اس کا زیادہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, قرآن کی قرات زیادہ ہو. یہ نفلی نمازوں کے بارے میں اصول, اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں طول القنوت, یعنی اللہ کے قرآن کی تلاوت زیادہ لمبی کی جائے, وہ نماز زیادہ, نفلی نماز زیادہ افضل ہو جاتی. چونکہ باقی نمازوں میں بھی قرات ہے قرآن پاک, لیکن سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فجر کی نماز میں لمبی قرات کا تھا, اس لیے یہاں خاص طور پہ فجر کی نماز کو ذکر کروں. نمازوں کے اوقات, نمازوں کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ نے عملاً نمازیں پڑھائیں, صحابہ آپ کے پیچھے پڑھتے تھے, آپ کی نمازوں کو نقل فرمایا. جب سب سے پہلے نمازوں کے اوقات کی تعین کا مسئلہ آیا, کس کس وقت نماز پڑھنی, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا. ایک دن بھیجا, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, ہر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پڑھائی, حضرت جبریل امین نے پڑھائی, آپ نے پیچھے نماز پڑھی, اور نماز کے شروع جیسے ہی سورج کا زوال ہوا نماز پڑھ لی, جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا نماز پڑھ لی, جیسے ہی مغرب ہوئی نماز پڑھ لی, جیسے عشاء کا وقت شروع ہوا نماز پڑھ لی, اندھیرا جیسے ہی چھا گیا, جیسے ہی فجر کا وقت. اور اگلے دن حضرت جبریل امین دوبارہ آئے, پھر بالکل آخری آخری وقت میں نماز پڑھی, جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی, جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب عصر کی نماز پڑھی, جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہونے کے قریب مغرب کی نماز, سورج کے طلوع سے تھوڑا سا پہلے فجر کی نماز, بس اس کے بعد سورج طلوع. پھر حضرت جبریل امین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, ما بین حاضین الوقتین, ان دونوں وقتوں کے درمیان جو کل اور آج میں نے نماز پڑھی, یہ درمیان کا سارا وقت اس نماز کے لیے ہے, جب بھی نماز پڑھی جائے گی نماز ادا ہو جائے گی. اس طرح اوقات نماز کی تعلیم فرمائی. یہ جواز کا وقت ہے کہ کب فجر کا وقت شروع ہوگا, کب تک پڑھی جائے گی, ظہر کب شروع ہوگی, کب تک پڑھی جائے گی, اثر, مغرب, عشاء. پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں سے مستحب اوقات ذکر فرمائے جن میں زیادہ ثواب ہو. جیسے فجر کے بارے میں فرمایا تم روشنی میں نماز پڑھو, اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر, اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بارے میں فرمایا سردیوں میں پہلے وقت میں پڑھی جائے, گرمیوں میں جب سخت گرمی ہو ذرا ٹھنڈا کر کے نماز پڑھو. اسی طرح باقی اوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا. مغرب کی نماز بہت جلدی پڑھی جاتی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہم اتنی جلدی نماز پڑھ لیتے تھے کہ نماز سے فارغ ہو کر اگر کوئی تیر بھی چلاتا تو تیر گرنے کی جگہ بھی ہمیں نظر آتی. اب اندازہ فرمائیں تیر کتنی دور کی ضرورت, یعنی جلدی نماز پڑھنا مغرب کی نماز. پھر ان میں قرات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کس نماز میں کس طرح سے قرات. سب سے طویل قرات آپ نے فجر کی نماز میں فرمائی, لہذا فجر کی نماز میں لمبی سورتیں پڑھنا یہ مسنون ہے. اس سے کم قرات ظہر اور عصر میں فرمائی, اس سے بھی کم قرات عشاء میں فرمائی, اور سب سے مختصر چھوٹی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز. ایک دو موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے یا کسی خاص مجبوری سے مختلف قرات بھی کی. جیسے مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھی لمبی سورت سورہ آراف, اور فجر کی نماز میں آپ نے آخری دو سورتیں پڑھی معوذتین, قل اعوذ برب الفلق پہلی رکعت میں, قل اعوذ برب الناس دوسری رکعت میں. یہ ایک آدھ موقع تھا, لیکن آپ نے ترغیب جس بات کی دی, ایک آدمی مجبور ہے, بیمار ہے, کہیں جلدی میں وہ چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ساتھ نماز پڑھ لے فجر کی. اور اس لیے افضل یہ آپ کا اکثر عمل جس کی آپ نے ہمیں ترغیب دی اس کو اختیار کرنا ہے ہمیں, فجر کی نماز قدر طویل. چونکہ فجر کی نماز میں قرات باقی نمازوں کی بنسبت زیادہ کی جاتی ہے طویل, اس لیے اس کو خاص طور پہ قرآن الفجر فرما کہ تم فجر کی نماز کو, باقی نمازوں میں بھی قرات قرآن لازم, اس میں چونکہ زیادہ تھا اس لیے اس کا ذکر فرما دیا. تو یہ خاص باتیں نماز کے حوالے سے جو قرآن کریم نے ذکر فرمائی, میں نے مختصرا اس کی باتیں تو اور بھی تھی. اگلی آیت جو آ رہی ہے تہجد کے بارے میں, اس میں ذرا قدر تفصیل ہے, انشاءاللہ اس کو اللہ کی توفیق سے آئندہ درس میں بیان کریں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم اصلح لنا شأننا کلا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما, ہر کام میں انجام اچھا فرما, دنیا کی رسوائیوں سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما, دونوں جہانوں میں معافی اور عافیت نصیب فرما, قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.